من بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم الله رب العزة وفضل ومحربان عباني من غوطاسو القرآن الكريم د ذکر او د علم په نیت باندې الله رب العزت کې نوولیو چې هغه علم چې الله رب العزت د انسانیت د اصلاح لپاره او د انسانیت د کامیابۍ لپاره دنیا ته را لېږلو دا غیر بیان مخکې وشو دا هغه علم تعریف امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی کوي چې معرفت النفس ما لها وما علیها چې انسان هغه څو پیژني چې څو د فائدې لپاره دي کوم دنیا کې د له فائدو ورکړي او آخرت کې د له فائدو ورکړي وما علیها پاتې نفس باندې د ثوابال له دله ضرر او د نقصان دي دنیا کې ولوم ضرر ور کوي او آخرت کې ولوم ضرر ور کوي هغه ضرر سي زونه هغه په جندل او تاریخ د علم کې یو لفظ د معرفت راوړو چې معرفت النفس کامل طریقې سره پیژندل او نفس چې دا شخص انساني ته هم وایي لکیف قتلتم نفسا فداراتم فیها نفس شخص انسانی تو ہوئی چه انسان چه دے تاسو مڑکڑو او نفس چه دے ودا دے انسان روح تو موئی امنگا منطق کیوائیو چه عالم ها غصو کی چاوکی تجردی چې چا کې تجرد نه وي نو هغه عالم کېدلی نه شي د انسان بدن نه عالم کېږي علم چې حاصلوي نو روح یې حاصلوي نو مطلب دا دی چې دا علم صرف د خلې ترهاده د غوګونو د سترګو ترهاده نه وي چې باندې سره په خلو وي نو جبه عالمانه او چې سره په غوګونو یې اوري نو دا د غوګونو خوان شو او لذت شو او چه بسترگو بانده امینی نو معلومات زیاد شو کتابون دیر و قتل معلومات دیر حاصل کرل نو معرفت النفس ما لها و ما علیها داد شرعی علم تعریف تے شرعی علم دا داغی تعریف تے معرفت النفس ما لها وما علیها امام مالک رحمه اللہ تعالی اغا فرمائی دی چه علم ستوئی وی نور یقذفه اللہ فی قلب المؤمن نور یقذفه اللہ فی قلب المؤمن یو نور دے چا اللہ دا مسلمان پزرکی گدی دا مومن پزرکی اللہ رب العزت اغا علم گدی نور یقذفه اللہ فی قلب المؤمن دا مومن پزرکی یو نور اللہ کی گدی نو اغیطا علم وئی یو منگا منطق کی تعریفات کو نو یو تعریف من پو حصول سرو کو او بل تعریف پو صورت حاصلہ باندیو کو او بل تعریف پو حاضر عند المدرک کو کوچی بیا دی خط تحقیقو کی منطقیان نو دا علم تعریفو کی پا حالت ادراکی باندی حالت ادراکی ہوئی او دارنگی صفت یتجلی بها المذکور ہوئی او صفتن توجب تمیزا لا يحتمل النقیز شرع قائد دا تعریفو کی او سلم حالت ادراکی تووی نو حصول جدے دا دے محنت تووی اگمنگ لگیایو نو ویسکی وی طالبان علم کئی زمان دی محنت تا ام علم وی دا حصول لے دا دین زن خبر ذہن تلاڑی شی خلاکا چوی پا ذہن کی پخیشوی نوی نو آغیتا صورت حاصلہ وی اصورت الحاصلہ بیا غب زین کی پخیشی چھ بندے سٹھ امزان تر آیا دین اور آیا دولے شی واغیتا حاضر عند المدرک ہوئی دا پا حقیقت کے ٹون معلومات کی دا علم نہ رہے حقیقت کے علم چې کله زړه باندې ولاږي او زړه ته ورسي نو هغه علم وو میوان غوانی فوی معرفت النفس چې روح او قلب پوی شو زګه قلب او روح دا د فقها او صوفیا او پنځ یو شی دی دې غواخي سانو باري شکل تا زړه نه وای راغی پنيز قلب او روح نو معرفت النفس معرفت النفس چې زړه پوهیا شو ايوه مالک رحم الله وي نور یقذفه اللہ چې زړه ته خبره کوځه شو او په زړه کې نورانیت پیدا کو په زړه کې نورانیت پیدا کو اوس د شریعت باره کې چې دا کم میلم مم بیان کو پرونی درس کې چې کم ضرورت د انسانو او پاغې د انسان انسانیتو د انسان انسانیتو او چې کم علم مونږ ناسو حاصلو الله رب العزت دې ته علم ویلي دی قران ته لَكَوَمَخْ فَمَقْتَلَفُوا إِلَّا مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْعِلَمُ وَلَيْنِ اتَّبَاتَ أَهْوَاءَهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلَمُ قرآن کریم و شریعت دا علم دی انسانیتو اوز دا دی علم حصول نا محنت چلے نو دیتا ہم علم ویلے کی گی علم وطا ویلے کی گی دا چه زڑکی خبر سڑے یاد کی او یادیے نو دا چه مسلو بانے پوئیشی نو دا ہم یو علم دے او درم چې دا علم او دا قرآن مرتبه دا حال تا ورسی او دا زړه ته کوش شي او په زړه باندې ولګي نو دا غي درم مرتبه وا دا غي درم مرتبه وا د دې درو واړو فضائل دا چې کمدنو شریعت بیان کړی دی مقصودی امام ابو حنیفه رحمه الله امام ابو حنیفه رحمه الله تعالی او امام مالک رحمه الله تعالی هغه هغه اصل چیز ذکر کو شاغه زړه ته رسولو او مرتبی دا حال تا رسولو خدا غی تا چه رسی ناغا مخ کی محنت غواری دا کولو خودلو او دارنگی محنت سرا اغا بیا مرتبی دا حال تا رسی اگا سورت آل عمران کی اللہ فرمائی لی آل عمران کی اللہ رب العزت وئی ولیکن کونو ربانینا بما کنتم تعلمون الکتاب و بما کنتم تدرسون سورة آل عمران آیت نمبر 79 79 ولیکن کونو ربانینا بما كنتم تعلمون الكتاب وبما كنتم تدرسون دا درس او دا تعلیم نتیجه با ربانیتی درس زان لزدکول لی اکمون ناسوی او زدکویه تعلیم بل تا خودل لی تعلیم بل تا خودل نی د دوانو نتیجه وایلی وا کونو ربانیین چه کالت سبق زکای او سبق بل تا خای نو دالی پسڑ بانی اثرو کی او پدی سره دی ربانیت پیدا شی ربانیت دی پیدا شی ولیکن کونو ربانیین نو اصل علم آغاز زړه ته رسولو مرتبه د حال ته رسولو ورستو بیان کو ان شاء الله. نو شریعت د دې علم فضائل ذکر کړي چاغه حقیقت ته سړې ورسی علم نور شي. خود دې ذکر فضائل هم ویل دي د خود له هم ویل دي د مهنت هم ویل دي زګدا ټول دا اصل علم لارې وي. لکه مونږ وایو چې علم خو قران او حديث ته آل علم قال الله وقال رسوله قال الصحابتهم اولو العرفان. علم قران او سنت دي او صحابه کرام خبري دي دا علم دي. آل علم ما قال فيه حدثنا علم خواغي شاغي كده نبي عليه السلام ده خبر و بياني ده نبي عليه السلام ده خبر و بياني. قال علم ما قال الله وقال رسوله وسواهما من زرطة الشيطان. علم خو قال الله وقال الرسول لدينا علاوه خو زرطات تي او آغا چه کمدنو انسان کے تکبر پیدا کئی ہوا پکے پیدا کئی تکبر و ہوا پکے پیدا کئی ہمنگا اساسو نحو سرتا دیتو منگا علم وایو زکداد آغا علم لارا دا تا قرآن و سنت لار دا فدیب ذریعہ باندی منگ دا اللہ دی کتاب تا ورسو فاغا دبی علوم تا اغیطا هم علم و علشی دا غشان تی قرآن سنت زکا والویل دا هم علم شو عمل کول پی هم علم شو دعوت هم علم شو خو اصل چیز اغا زلط کزول لی شاگه جه کمدن و معرفت شی معرفت و نفس پزل بانده او لگی او اغا حال پیدا کی چه کم مقصود ددین اغا پیدا کی. نو اصل حقیقت آغا خود نور و فضائل و سرم رازی اصل اهل علم آغو. و قرآن کریم دا علم فضیلتونا بیان کری نو یو فضیلت سورة آل عمران اتلسم آیات کی وئی شاہد اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. دي آيات كريمة كي الله خپل گواهي ذکر کړي دا خپل شهادت ذکر کړي دي. دویمه د فرشتو گواهي د فرشتو شهادت ذکر کړه ده او درې مې د اولو العلم ذکر کړه ده. تفسیر قرطبی په دې ځای باندې ذکر کړی دی کله عالمانو نه الله باندې درانه بل څوک وي کله انسانانو کې دا اهل علمنا دا علماؤنا دران خلق بل سوکوے نو اللہ با دا خپلے او دا فرشتو دا گواہی سرا دا غی گواہی او زائکڑی وا خو معلوم شوا چه اهل علم پا اللہ دیر درانی دی نو دا خل نم سرا و دا فارستو دا نم سرائی ڈائریکٹ قول العلم ذکر کرل شاید اللہ انہ لا الہ الا ہو والملائکت و اولو العلم دوین تینا دا معلوم شوا چاغا علم چی اللہ و تا علم وئی ملائک و تا علم وئی نو آغا علم دے دا لا الہ الا اللہ و اولو العلم آل علم چی آغا علم ورکڑی شوید دے دی مسئلے چی لا الہ الا اللہ کیا سڑے دیر فنون یاد کی او ډیر هنرونه او کمالونه یاد کی خواغه توحید نو یاد کړي نو هغه عالم نه دی هغه عالم نه دی وا اولو العلم چاغه په توحید پويږي ته توحید په تقاضو پويږي په لا اله الا الله پويږي نو عالم آغا دے درین شاہدہ ویل چه اہل علم آغا دی شاغد کامل توحید بیان کی دا لا الہ الا اللہ بیان کی چه ردی بیان نکو نو آغا دے کمدنو عالم ندے نور مسئلے بیانی اور توحید مسئلہ نہ بیانی نو دا اہل علم نہ دے دا جی کمدنو اہل علم نہ دے دا دی آیات نا فضیلت جی کمدنو دا علم معلوم شو فضیلت دا علم معلوم شو چه اللہ رب العزت دا خپل گواهی سرا او دا فرشتو دا گواهی سرا دا عالمانو دا اولو العلم تذکرہ کرده دا اولو العلم انبیاء دی اولیاء علماء دی والملائکتو و اولو العلم قائمان بالقسط دویم فضیلت دا دی چه قرآن کریم انبیاء کرام آغا پا علم یاد کری دی پا علم یاد کری دی دا متفقن علیه مسئلہ دا دا طول و عالمانو پا دے خبرہ اتفاق دے چه پا دنیا کی در طول و نلوی احسان اللہ پچا کرده ده نو پا دیبانی اتفاق ده چه در طول و نلوی احسان پا پیغمبرانو شده ده در طول و نلوی احسان آغا اللہ پا انبیاءو کرده ده آغیل مال نو وار کرده اغیل جیداد نو ور کڑے دنیاوی حکومتونا جاگیرونا پاغی چکم احسان شو نو آغا احسان دا علمو چکم احسان پی شو نو آغا احسان دا علمو رسولنا لوی منامن علیہم شلوی احسان پچا شوی دے نو آغا انبیاء دی پیغمبران او پیغمبرانو باندی اللہ رب العزت دا علم احسان کرده دی قرآن کریم گن زائنو کی انبیاء کرام ذکر کئی شاغی لاللہ علم ور کرده علم ور کرده اللہ رب العزت عیسی علیہ السلام ذکر کئی سورت آل عمران آیت نمبر 48 وَيُعَلِّمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ وَيُعَلِّمُ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ اللَّهَ بَخَيْدَتَا دا اسمانی کتابون اداب و تخیی او سورة المائدہ سورة المائدہ آیت نمبر 110 یو سل لسم کی ہوئی وَإِذَا عَلَّمْتُكَ الْكِتَابُ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالْإِنْجِيلِ عیسیٰ علیہ السلام باندے احسان دے علم ذکر کئی دارنگی یوسف علیہ السلام پاغبان احسان ذکر کئی احسان دا علم سورة یوسف آیت نمبر 22 دوائشتم ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ شده آتيناه حكما وعلما الله والعلم ده شريعت ورکڑو نو الله احسان پی ذکر کو شاغل ما علم ورکڑو یعقوب علیہ السلام داغت اذکرہ کئی سورت یوسف آیت نمبر 68 پیتم وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ وَإِنَّهُ لَذُو عِلْمٍ لِمَا عَلَّمْنَاهُ ولكن اكثر الناس لا يعلمون داوود او سليمان عليه السلام یادای سورۃ النمل آیت نمبر 15 پیلسم ولقد آتینا داوود و سليمان علما ولقد آتینا داوود و سليمان علما داود و سلیمان لم علم ورکڑو وقال الحمدللہ الذی فضلنا علی کثیر من عباده المؤمنین اغید اللہ شکریہ ادا کرا شکریہ دا اللہ ادا کرا دا یحییٰ علیہ السلام تذکرہ کی یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا يَا يَحْيَى خُذِ الْكِتَابَ بِقُوَّةٍ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا ما شمالی کی مولو مخیارتیا ورکڑیوا کتاب علم دی کتاب اغم ورکڑو موسیٰ علیہ السلام تذکرہ کئی نو پا علم باندے کئی سورة القصص آیت نمبر 14 سوار لسم ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين ولما بلغ شده واستوى آتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين من ولعلم ورکو النبي عليه الصلاة والسلام منصب چه ذکر کینو ده تعلیم وی گنو زائنو کے سورة جمعہ دویم آیات کی وی ربنا وبسيم رس هو الذي باث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة شنور لب تعليم ورقي دارنگی سورة النساء آیت نمبر 113 یوصل دیار لسم دو لسم 112 فانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت وعلم کمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فانزل اللہ علیک الکتاب والحکمت اللہ ذل قرآن و سنت درکل وعلم کمالم تکن تعلم وکان فضل اللہ علیک عظیما فکم شریعت او پروگرام چې نه کوې دی داغه پویا الله درکړه وکان فضل الله علیک عظیما دا الله رب العزت فضل هغه در باندې لوی و دا لوی فضل علم وکان فضل الله علیک عظیما الله رب العزت د علماو دا غی شان ذکر کړه دے الله وی غیلہ درجی اوچتوم سورۃ المجادله یولسم آیات کی وی یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات یرفع الله الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات اوچته الله کسانو لرا چې ایمان راوړل تاسو نه هغه کسانو لا چې ورکلې شو او علم درجه نو اوتوا العلم هغه جدا کړل د ایماندارو نه جدا کړل په خاص طریقې ذکر کړل چې والذین اوتوا العلم درجات اهل علم لا الله رب العزت درجی اوچتوی دارنگی الله رب العزت داغی مقام وی چې الله رب العزت اهل علم چی دی ناغی کی کامل خشیت وی کامل خشیت وی فَإِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ سورہ فاطر کی ہوئی إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ کامل یا رب پویا خلق کی وی چې الله پیژني نو هغه کی پوره یا رضا الله پرتوی نو د اهل علم او د علماو مقام الله رب العزت قران کریم کې ذکر کړل دی او لوی مقام دا دی چې دا یو لاک سلیری زره پیغمبرانو میراث ته یو لاک سلیری زره انبیاو دا غي میراث ته لکه سورته مریم کی اللہ رب العزت ہوئی زکریا علیہ السلام بچے غواڑی پینزم آیات کی ہوئی شپاگم ہو پینزم کی فَحَبْ لِي مِن لَدُنْكَ وَلِيَا يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُوبُ يَرِثُنِي وَيَرِثُ مِنْ آلِ عَقُوبُ میراث به واخلی زما او د یعقوب والاو دا غي میراث به واخلی دارنګه سورته نمل 14 آیات کې وای وارثا سليمان داوود سليمان عليه السلام د داوود نه میراث واغسته هغه میراث د علمو زګه نبوت میراث کې نه ملاويږي. نبوت علم میراثو یو وارثا سليمان او داوود او د بادشاهي میراث هغه کې خو بیا د ټولو زامنو حقو زامنی او کمال او دولت وي. و حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی نحنو معاشر الانبیاء لا نورس نحنو معاشر الانبیاء لا نورس نحنو مبتدادا لا نورس خبر دے منس کے معاشر الانبیاء منادادا حرف ندا حضب دے یا معاشر الانبیاء لا نورس اے ٹولی الانبیاء نحنو لا نورس منگ نسوک میراس نوڑی منگ نسوک میراس نوڑی یا نحنو مبدل منو معاشر الانبیاء تینا بدل لے منگا یعنی ٹولی الانبیاء لا نورس زمنګ دا سوق میراث نو وړي. دا حدیث کې راغلی دی ما ترکنا او صدقه من چې صبر خودي هغه خیراتي چې سمون پر خودلې وینو هغه خیراتي وکړین مال او دولت والے وسا په خلکو خیرات شي مطلب ټول په کیسه شي برابر شي. غابرگران شیخ صاحب رحم الله تعالی فرمایل په منځرما هم دي چې موږ صبر خودلې دي نو صدقه ده. او په دې کې علم هم دي چې علم هم پر خودنو صدقه ده. او قانون دي چې انما صدقات للفقراء صدقه غریبانو ته ملاويږي. نو کله نبی عليه السلام علم ته ځان محتاج کو او ځان دی وته فقیر او مسکین کو نو دا تا و ملاو شي. او کنا کڑخان شوی او فقیری او مسکینی نه کای بیا نه ملاویږي. ما ترکنا او صدقه نو علم د انبیاء او میراث ته پیغمبرانو میراث ته لکه حدیث کې راغلی دی جنبی علیہ الصلات والسلام فرمائلو ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا انما ورثوا العلم. پیغمبران سرو سپین نپریدی. ان الانبیاء لم یورثوا درهما ولا دینارا پیغمبران سرو سپین نپریدی انما ورثوا العلم. پیغمبران میراث کې علم پاتې کی. پیغمبران په میراث کې علم پاتې کی. ابو هرره رضی الله تعالی جمعه بهر لاړو بازار کې خلکو ته وای ورشه وی د نبی علیہ السلام علم تقسیمي په میراث تقسیمي خلکو راوړ نکړي جمعه ترالل سوک یو گوٹ کے ناستے سبق کوئی سوک بل سب ناستے سوک بل خلق راوت بار ابو حریر رضی اللہ تعالیٰ تا ہوئی تا چوی چی دن دا نبی علیہ السلام میراث تقسیمی گی فاغورتے ولی نکی دا حال تا کوئی خلق سبقو نا ہوئی فاغورتوی دا نبی علیہ السلام میراث داگا دیکھنا ده نبی علیہ السلام میراث دقه ده. او دا حدیث و تووی چه انما ورسول علما فمن اخذو اخذ بحظ وافر. یو مطلب داده فمن اخذو اخذ بحظ وافر چاچ ده علم نسا حاصل کرلو و دادلوی قسمت خواهندو قسمتی داده خلق چې دراز لز در روپایو گٹی وی کافر قسمت ده نو تنده بے منی وی وی سڑے وی چه دا تنده بے سر او مخلے لگا قارونیانو چې قارون لیدو هغه چې وی قتل وی کافر لاندې روي او وی ویل به اختیار فخرج علی فی زینتی علی قومه قال الذين يريدون الآيات الدنيا يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون إنه لذو حظ عظيم وينو قارون تیس تپاس کے راوور ڈیر پٹارا پرا کے نشے خلق اولی دو بی وی وی چی منگلم دکا شانتے وینو یا ليت لنا مثل ما أوتي قارون چه منگ لے انداز را کڑوے لکا قارون لے چه ورکڑی دی اِنَّهُ لَذُو حَزٍ عَظِيم کافر قسمت تے نو اِنَّهُ لَذُو حَزٍ عَظِيم نلوی قسمت خواهون دے اب ورے روئی نبی علیہ السلام فرمائی چه فَمَنْ أَخَذَهُ أَخَذَ بِحَزٍ وَافِر چاچه دے علم نسا حاصل کرل نداز لوی قسمت خواهون دو قسمتی دا دے دنیا سو شیرے آدوے مطلب دا دے فامن آخذہو چھ دے شائرہ دوی دا علم نو آخذہ بے حز وافر فل یأخذ بے حز وافر چھ دے شائرہ دے علم دا سلو لوی را دوی نو سمی غیگی دے ڈکی کی دا دے نوی چھ مڑا گزارا دا بسو منگا خلاصا یا ذکر دا دیر دا او منگا دا یاد کدا دیر دے نا پا علم بڑی دل نشتا فلیا خود بے حزن وافر سمی خیگی دیتی نڑکی کی دا علم نا دا دا انبیاء کرامو میراث تے دا یو دو نا دا یو لاک تلیری زرا سکم او زیاد پیغمبرانو العلماء ورثت الانبیاء عالمان دا انبیاء وارثان دی دا انبیاء وراثت تے دیکھ مقام تا ہم اشارہ دا او زیمواری تا ہم اشارہ دا مقام تا ہم اشارہ دا او زیمواری تا ہم اشارہ دا دا عالم مقام ام دیر غٹ تے مقام غٹ تے او دویم ور سارا جے کم دنو مقام سارا سارا زیمواری مغٹا دا سنگ جدا انبیاء زیمواری غٹا وا پختانوئی چه سمرا سری نو دمرا دڑی نو چه مقام سمرا اوچا تی نو زیمواری دمرا اوچا تی دا علماءو دا غی زیمواریم زیادتا دا چه دا انبیاءو کم خدمتو او دا انبیاءو کم کارو نو آغا بدئی کئی آغا بدئی کئی دا دا آیاتونو نا مختصر طریقے سرا دا علم فضیلت بیان سو سورة زمر کی ویلی دی حال یستوی الذین یعلمونا والذین لا یعلمون هل یستوی الذین یعلمون والذین لا یعلمون علم والا او بے علم برابر دلی درجہ برابر ندا مقام یو ندے دا اہل علم لوی مقام لوی فضیلت او ذمواری یو احادیثو کے دے علم فضیلت راغل دے فضائل دے علم دیر راغلو حدیث کے راضی نبی علیہ الصلوۃ والسلام فرمائی لی من خرج فی طلب العلم فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع من خرج فی طلب العلم فهو فی سبیل اللہ حتی یرجع سوک چه دو کور اوو تو او اغا علم حاصلو قرآن ازدکو حدیث ازدکول دا دی پیرادا دو کور را اوو خروج چه ده نو دا کلی مشاکک ته سوک پا ده لره نرازی آسوک پا ده نزده نرازی البتا اجر آغا به قدر المشاکتی چه ده چا مشاکت تیری تکلیفی دیری نو دا آغا اجر سوی سیواوی خو نفس اجر کی شریک تی من خرجا فی طلب العلم سوک چراو دو کورنا چه علم طلب کاؤ فوا فی سبیل اللہ دید اللہ پلار کے دے دید اللہ پلار کی حساب دے فوا فی سبیل اللہ دا فی سبیل اللہ لفظ دا چه کم دنو یو بمان عامو یعنی بس دے اللہ تا حساب دے اللہ تا حساب دے تدناس تا پاس تا عرص جدی نداد اللہ دی ندے حسابی کی اللہ تا حسابی کی دادا اللہ تا پارا روان دے دا اللہ دین زکی ندا اللہ ملما دے دا اللہ احترام اوکا او دوین فی سبیل اللہ اصطلاحی لفظ مدنی و سورتنو کی دا جہاد دا پار استعمال لے دا جہاد دا پار استعمال لے نو فی سبیل اللہ مطلب شدہ طالب العلم پا جہاد کے دے فہوا فی سبیل اللہ دتا مجاہد ہوئی چھدے پا جہاد کے دے سورۃ فرقان کی ذکر کری دی فلا تطل کافرین وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا فلا تطل کافرین وجاہدہم بھی جہاداً کبیرا دا کافر و ممانا او جهادو کده دی سارا او دا صورت مکی صورت تی صورت الفرقان نو بیان دا قرآن تا دعوت دا قرآن تا جهادوی و جایدهم بی او جهاد کبیری و تاوی جهادا کبیرا دی حدیث کی ہوئی فوا فی سبیل اللہ بلی او حدیث سے پاغی کے فرمائی لیوی جامع و بیان العلم و فضلہی کے حافظ ابن عبدالبر ذکر کرے موقوف امدے او مرفوع امدے یوتا بمداد العلماء یوتا بمداد طالب العلم و دم الشهداء یوتا بمداد طالب العلم و دم الشهید یوم القیامه راوړلشی ته طالب العلم سی او د شهید وینا پرز د قیامت ویو روایت کې راځي لا يفضل احدهما على الاخر يوم ابو بلدران نشي يعني يوم روي او بل حديث کے راضی چفای رجه مداد العلماء دالم سیو بدرنشی دالم سیو بدرنشی زمون کو یوم مقصد حدیث نہ داو چه طالب العلم چه ده نو دام جهاد ده نو دا حدیث نا یو دا معلوم شوا او دا یو روایت نا دا معلوم شوا چه شهید پا وینا خدمت کرده ده او طالب پا قلم و پسیعه خدمت کرده ده نو دوار با یو عمری او دا بل حدیث اغا دا علمان و اغا تدرانا شوا حاسه ندرانه شوا زگیو قسم عالمی هغه وقتی طور د دین خدماتو کی اعلان کلمت الله په قلمو کی وقتی طور نو هغه د شهید وینا به برابری دا غسی او د شهید وینا دا برابری خودویم قسم عالمی چاغه په قلم دا سه خدمت کړی وی چا تر ډیر وخت پوری داغه قلم چلیږي داغه کتاب چلیږي او داغه په ذریعہ اعلان کلمۃ اللہ وی نو شهید وقتی طور خدمت کړو او عالم دایمی خدمت وکړو نو فیرجع دا عالم هغه ته نظرانه شو مدنی رحمه اللہ یوزائی کی ذکر کری دی وامدادو ما تجریبی اقلامهم وامدادو ما تجریبی اقلامهم اسکا و افضل من دم شهدائی وامدادو ما تجریبی اقلامهم اسکا و افضل من دم شهدائی ددی قلمون چکم مقصد بانی چلی گی کلمونه چې په کوم علم چلیږي دا غي د وژنه هغه ډیر درانه دي آسی درانه ده د شهیدانو د وینې نه درانه و نو علم دا مستقل جهاد دی فهو فی سبیل الله نو علم ته جهاد ویل دی دا ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ روایتنا جامع و بیان العلم و فضلہ کی نقل کړی دی چې څوک چې کمندنو علم ته جهاد نه وای نو د خیانت کې او غداری کې نو دا طلب د علم دا چې کمندنو جهاد دی طالب العلم سره د خپل منصب قدر نه وی منصب قدر نوی نا آغام کچا پاتی شی او پا نورو بیڑو بانیم خفیق دی نا نده یو شی او نده بل شی سب مستقل جهاد کی دو مقصد دیده دی یو پا اجر کی کده اجر طلبگاری شوائزه اجر غوارم نو اجر چې جهاد کې الله مجاهد له سور ور کوي تعالی ما غشان در کوي تعالی ما غشان در کوي بلکې ساغه متعدد او زیات ته بیا نو اجر شاغله په سوار کو مخمساتن چې کوم قران کریم ویل دي چې لا یصيب ظما ولا نصب ولا مخمسه فی سبیل الله کلوګي کتندې کستړي په هغه ټول د لږ کمندونو الله اجر درکړي نو یو تشبیه په اجر کې ده فوا فی سبیل الله په چې کوم غلا اجرونو تعالو ما غاجر دي او کلا اجر طلبګاری نو اجر درته ملاويږي او کله دین د خدمت طلبګاری چه دین خدمت کوم نو کم مقصد چه ده جهاد ده حقه مقصد ده علم ده ده جهاد مقصد ده حتی لا تکون فتنه و یکون الدین کلوه لله او جنگی گا چه ده اللہ بول بالا شی او ده اللہ رب بلعزت خبر اوچت شی ده اللہ رب بلعزت قانون نافذ شی د دې لپاره چې مهنت کاي نو دا دې چې کمندونو مقصد ته جهاد دي نو دا مقصد د علموم دي د علموم دا مقصد دي دا سره بصری رحم الله تعالی روایت ته من جاء الموت وهو يطلب العلم ليحيي به الاسلام چاله شمار کراږي او د علم طلب کو طلب پټین کې ولا مرګ راغی شهید شو وفات شو ليوهي ابي الاسلام اراده داوا چې په اسلام ژوند کما ليوهي به الاسلام دا مقصد د علم مقصد د علم سوره توبه تفسیر کې یو عالم ذکر کړی دی لیتفقهوا فی الدین دا آیات دلان دی چه مقصد د جهاد اغم تحریر و ازادی و تحریر العباد بندگان دو غلامین ازاد اول نوی دا علم مقصد ام دے تحریر الافکار فکرون ازاد اول چه علم و دا قرآن دی وطنی کڑے دا فکر غلامی چه دا چا فکر غلامی نو مالم غلامی فوجم غلامی عرص غلامانی او چه فکر آزاد شی نو عرص آزاد شی عرص چه کمدنو آزاد شی نو اصل آزادی چه دا نو آغاز فکر دا چه فکر چه کمدنو آغا آزاد شی دا فکر آزادی آغا اصل آزادی وا او بغیر دا علم نه نکی دلا نو مقصد چې دین واغاو مو پیجانا نو تفی سبیل اللہ پل محنتو کا دا انبیاء و علم حاصل کا او دا علم پا خوراولو باندی جیادو کا سادا منصب دے سوک با یو کارو کی سوک با بل کارو کی نو لیو حیی ابه الاسلام نو علم او جیاد دا پا یو پایا کی ویلی دی او په یو ځای کې راوړي دي بل حدیث کې راځي نبی علیہ السلام فرمایي مان سالک طریقا یتلو به علما سهل الله له طریقا للجنه مان سالک طریقا سوک چې روان شو په یو لار طریقا نکې راو وګداو لاندو یتلو به علما چه طلب کاؤیه پده علم لگ یو آیات طلب کاؤ دیر طلب کاؤ سحل اللہ لہو طریقان الالجنہ اللہ بدت اللہ جنت تاسان کی یعنی داد جنت لار باندی روان دی بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی ان الملائکتا لتزاو اجنحتا رسل لطالب العلم ان الملائکتا لتضو اجنحتا رسل لطالب العلم فرشتی طالب العلم تا وزرید دی بیو دے احترام دپارا چه سوک دے چاہی عزت کئی نخبوتا والا قالینو گوڑی چه بدی باندی دی رازی دنیا دار تا چا سادر خپل ندے گوڑا والے چه او دنیا دار را روانی بادشاہ او سڑه دوگینا سادر لدی کی عادت خور کی سادر وطن نگدی لمن خلالو یا خبر ادا او دا طالب دی عزت دپارا فرشتیخ پل وزر اگدی فرشتیخ پل وزر اگدی عزت او احترام لا عزت او احترام لا او دویم داده دویم داده چه فرشتی ور سر معاونت کئی مدد و سر کئی ده طالب العلم سر دی و سر پا دی کار کی ملگری وی ویسا شیخ صاحب رحمه اللہ تعالی اغی و فرمائل وی دی منگتا ہوئی چه تا کرامت نمانی وی ما دا خوش سمخی تناستی دیده دی طول و کرامت منم وی تد بل سڑه دوم رکینا و سارن ماسبخینا پوری ناستی بیا تکرار کئی بیا کینی بیا تکرار کئی تد بل یو سڑه دو رکینا و پڑسی گی او دا برو رسوک کینی ادا دوم را خبری تاسو سنگ کوایر وی زمون خو دوم را سم نانشتی مون خو دومره طاقت نشته دا هغه فرشتي و سره معاونت کې لګیا وی هاي و سره لګیا وی پر طالب تدا کار آسانه ای مهنت و سره کوي خواري و سره کوي هغه ور سره مدد او تعاون کوي او دام دا چې کله فرشتي د علم مجلس ویني نو هغه چې کمندونو وزارې ټاپ کی وی محمود بیا دی موتا وی مون کو دی بسی گرزی دو دی بسی منگا گرزی دو زمان اصل مقصد داره یو بلاوازون هم ور کی مسکالی او کی او میسیجون او کی وی رازه یا غستاس و مقصد داره نو فرشتی یا غزای تراغوندی چی غشیت هم الرحمه و حفت هم الملائکه ملائک چې چار چاپی رتاو چی دا د علمی مجلس باره کې نبی علیہ السلام وی لگا حدیث کے رازی نبی علیہ السلام فرمائی لی ما من بیت ما من قوم یجتمعون فی بیت من بیوت اللہ الا نزلت علیہم السکینہ ما من قوم يجتمعون في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه إلا نزلت عليهم السكينة وعفتهم الملائكة وغشيتهم الرحمة وذكرهم الله في من عنده شدال الله ذكورون يقول سخلق راجمشي او غی مقصد در اجمع کی دوسری یتلونا کتاب الله و یتدارسونه شدا الله کتاب یو بل سره الولی او درس کئ درس کئ بیان کئ زدا کئ یتلونا کتاب الله و یتدارسونه الا نزلت علیهم السکینہ مدا غی پسڑ باندې او خصوصی تسلی را کوزیگی وې مړه اوسې خواندو کو خوشاله وي او مطمئني نازلت عليهم السكينه وغشيتهم الرحمه هذا الله رحمت چې چاپېري راوريږي وغشيتهم الرحمه وحفظهم الملائکه او چاپېر چې د فرشتي څار چاپېر د فرشتي ولاړي وَذَكَرَهُمُ اللَّهُ فِي مَنْ عِنْدَهُ او الله په خپل مجلس کې یادې الله رب العزت ملائکه کی تذکرہ کوي چې کوم علم د دې ځای نه تلو نکته د اک علم تذکرہ روانه ده هغه یې چې کوم د نو زوتای هغه یې زوتای الله رب العزت د داسې مجالس او تذکره کوي الله دې په کې مونږ راولي بل حدیث کے راضی نبی علیہ السلام فرمائی لی الا ان الدنیا ملعونا وملعون ما فیها الا ذکر اللہ وما والاه وعالم و متعلم دنیا و دنیا سیزونا اغا پلانت تی یعنی سڑے دا اللہ نہ لڑی کئی خدا اللہ رب العزت تذکرہ الا ذکر اللہ او سجی ردی متعلقات وی وما والاو وعالم و متعلم عالم و متعلم دا دی کمدنو دلانت نبشتی دا اہل علمو دیر فضائلی حدیثو کی دا مستقل باب دے باب فضیلت العلم او دارنگی دادا سی موضوع دا چه مستقل بی تصنیف تا عالمانو بی کتابون لکلی دی لویل بی کتابون بی لکلی شوی دی جامع و بیان العلم و فضلهی دا حافظ ابن عبدالبر دی دا علم فضائل دا اہل علم و فضائل دا طلباؤ دا غی فضائل اغای ذکر کړی دي دا الله رب العزت د دین د علم د حاصلولو د داغه سمرا لوی مقام دی سمرا لوی مقام دی اکثر من سرا د مادیاتو او چې د دنیا هنرونه سو کاسلې داغه مقام وی چیر دا کالج تروان نه داغه کور کې ډیر لوی احترامي یونیورسای تروان نه لوی احترامي او د مدرسو والو اغی تلک خلق فکوک نظر باندی گوری حالانکہ اصل چیونو آغا داو زکا دنیا دی علم لپیداو او دی انسانیت مدار پدی علم باندیو پدی علم باندیو دی علم بارکی علماء کرام اغی دی فضیلت او دی لویوالی او دی عصمت گن اقوال چه کمدنو آغی ذکر کئی مفتاح دار السعادہ دا حافظ ابن قیم کتاب دے بہترین کتاب دے دو جل لکے دے دو جل لکے دے تقریباً یو نیم سل یو سل دو پانزوس وجوهاتی ذکر کری دی چه علم دا مال نا افضل لی چه علم چه دین دا دا مال نا افضل لی دیر باس پی آغا کڑا دی چه علم دا مال نا افضل لی دارنگی نورو کتابونو کی احیاء العلوم امام غزالی چې ابتدا نه شروع کیږي د ابتدا نه شروع کیږي دا علم فضائل هغه ذکر کړی دی امام رازی رحم الله تعالی په تفسیر کې دوالما آدم الاسما دلان دی دی علم پا فضیلت لوی باس کرده او آغازی کرکڑی دی چی زینت الدنیا بی خمسط اشیاء دی دنیا خائص پا پینزو سی زنو دی علم العلماء و عدل الامراء و عبادت العباد و امانت التجار و نصیحت المحترفین دا علم دا دنیا خائص پا پینزو سی زنو دے یو علم العلماء دا علماء اکرامو پا علم باندی دویم و عادل الامارا چه افسران او بادشاہان اغه انصافداری نو دنیا خستوی درم و عبادت العباد چې عبادت کوون کی دا الله رب العزت بندگی کی سالورم و امانت التجار چې تاجران اغه چې کمندنو دا امانت خیال ساتي او پینزم و نصیحت المحترفین کسبگر خلق آغای ده خلق و خیرخواهی کئی ده خلق و خیرخواهی کئی امام ماوردی رحمه اللہ کتاب ده ادب الدین و الدنیا ادب الدنیا و الدین امام ماوردی اغا ده علم مقام ذکر کئی اغا فرمائی لی دی اِنَّا الْعِلْمَ عِوَزٌ عَنْ كُلِّ لَذَّةٍ وَمُمْنِعٌ عَنْ كُلِّ شَهَوَةٍ وَمَنْ تَفَرَّدَ بِالْعِلْمِ لَمْ تُوحِشُ خَلْوَةٌ علم عِوَز ده هر یو خن یعنی دنیا کې ډیر لذتونه وی کله فلمونه وی موبایل وی فیسبوک وی خدای غیر ټول دا خواندور چیز علم دے و ممنعن عن کل شہواتن او دا هر یو خوند نسڑے بندون کے دے و من تفرد بالعلم لم توحش خلوتن سوک چه علم سر ازان لشو علم حاصلی او زان لکیناس نو لم توحش خلوتن خلوت پہ انہیں آرائی یعنی مطلب زان لوالے باغا محسوس نکی اوز دا فضائل خلق دا موبائل لپاروی چه موبائل لسرائینو بس ایچ چاہتاو مجاتو خوب خوانو عالمانو بغی چه علم او کتاب دا سرائینو ایچ تاجاتو نشتے او دا بغی چه خیر و جلیس فی الزمانی کتابو اوز خیر و جلیس فی الزمانی جیوالو خدا خیرو ٹکے تلیرے که شر روائن سیوئی وشر جلیس فی الزمانی جیوالو بدترین ملگره پنندور کی موبائل لے بدترین ملگره مخی بسڑے چطا زان لشو یا بے زان لگنایت کو اللہ نمی مافیو گختلا یا بے کتاب راواغس اغب اوکتو زان لبو یا بے دورکاتو کل یا بے تلاوتو کو اس چی زان لشی نو موبائل راوالی نو زان لوالی و تم ننسب کی گی او اولتلا بل مصیبت داده چه گناهون زیاد شی بگه تکا نظر غلط استعمال شی غوگون غلط استعمال شی ارس چه کمدنو اغا تبایی راولی دو علماو او دو طلباو دو پارا دا علم دو پارا قاتل سیس شده اغا موبایل لی اغا موبایل لے دا موبایل د استعمال دا پارا دا یوسف علیہ السلام عمر ایمان بکار دے چه پا خلوت کی دتا موبایل وی ہے تلک او تو توائی معاذ اللہ انہو ربی احسان مسوائی زکا اگر تم زان خیستہ کڑے دے زلیخہ دا زلیخہ دا اگر جے کمدنو کل یو سسکارا کئی کل بل سسکارا کئی دا لوی مصیبت تے او دا علم چې کم دنو ډیر زیات زوال پا دے باندے دے دا وقت قاتل لے دا وقت قاتل او پا دا غصی زنو چه سرگ استعمال شی ناغاو پا قرآن بیا سنگا خوان باولور کی چه پا دا غصی فحش فحش سی زنو باندے وقت استعمال شی نبیاو پا قرآن مجید والا سنگا خوان بار کی او چې په زړه کې دا سوچونه وي دا غلط سوچونه وي او دې ته کمندنو په دغه پټوانو باندې سر چنکي لګیا وي هغه به ته کمندنو سر چنکي او لا چې بیا د قران کې د ریل غاړې ته ځان ته نیولې یا الله توبه لکه دا ته بیا ترور سوای بس الله ته بیا والا کینو چې دا الله کتاب سره دا ډوب بوک ځانګي چنا درس سی اولان نظام سره چې کمونو موبایل نیولې امه سه جراغه او کمه سه جلاړو او دې بګه نو نورې تماشې بګه لا دی لګي وای ټیم پاس کو نو بس صحیح دا پاس کو پاس کو پلابو سره د خپل کتاب د ناقدرۍ حساب کړي الله رب العزت په سره د خپل کتاب د ناقدرۍ سره کړي حساب نو دا فکر په کار دی لګي او بیا راغلی چې کمدنو او قرآ مجید درس ل نو خو پاک دی که نه قرآ مجید سر دی پاک دی نو پاک زلو غواړي نو چې هلته پټوانې او بله ګنده شي زونه دي راول خو پاغې باندې لکه د آل ډلیټ بټون ووه که نه د خپل زړ نه دی دا ګندونه ډلیټ کل روان که نه اوس ورته سلیږي نو بیا به دې کمنو قبول کی پاک ورته سلیږي نو قبول به کی چاہے کې تم رسخاصې زونه تو ته پاک لېږي نو پاک په پسخا کې او پسخا کې مونږ ګیلو کو یاره میاشم قران واورید ازمن په ایمانونو کې فرق را نه لې او زمون په عمل کې فرق را نه دی. موږ د فرق په نیت اورېدل نه نو هغه اورېدل نه موږ ورته مخکې زړونو پاک کړي صفائی موږ نه وکړي صفائی نه وکړي. نو امن تفرد بالعلم لم توحشو خلوتن هغه د کمندنو بیا خلوت ضرر نه ورکړي او نه د هغې نه یریږي. هغه ورته چې کمندنو علم ورله کافي وي نو علم جوان دے او حیات دے. حیات القلب علم فاغتنم ہو وموت القلب جال فاجتنب ہو. علم جوان دے غنیمت اوگانا غنیمت اوگانا او جال چھ دے مرگ دے زانتے نہ بچ کا. علی رضی اللہ تعالیٰ نو دا علم او دا مال فرقون ذکر کری دی ناغا فرمائلی دی آل علم میراث الانبیاء والمال میراث الفرائن. علم چه ده نو داد انبیاء و میراث ده او مال فرعونیان و میراث ده. دویم وی آل علم لا ينقص بالنفقا والمال ينقص. علم پا خرج کولو نکمیگی او مال کمیگی. درم وی المال یحتاج الى الحافظ والعلم یحفظ صاحبه. دا مال بس سو کی داری کئے او علم بس سو کی داری کئی علم بس سو کی داری کئی. سالورم اذا مات الرجل یبقى ماله والعلم يدخل مع صاحبه في قبره. چه سړی مړ شي نو مال دی دنیا کې پاتې شي او علم وسره قبر ته لاړ شي. دارنګي كل الناس يحتاجون الى صاحب العلم. هر یو کس علم ته صاحب علم ته محتاج دی. والعلم لا يحتاج الى المال. او علم وال علم چه ده نو مال تا محتاج نده. دارنگی ال علم یقوی الرجل على المرور على الصراط والمال یمنعو. علم چه ده نو پولی سیرات پانی تک آسان کی پا پولی سیرات تیری دل سکی آسان کی. او مال چه ده نو اغسره ده پولی سیرات دلار تیری دلو نبندهی داغین چې کمندونو سړی باندې ربر صاحب سے مد ذل العالی فرمایي آل علم نور والجهالۃ ظلمۃ لا تستوی الظلمات والانوار. آل علم نور والجهالۃ ظلمۃ لا تستوی الظلمات والانوار. علم رڼا ده او جهالت تیاره ده. لا تستوي الظلمات والانوار. تیاری اور رناگانی برابر ندی تیاری اور رناگانی برابر ندی. مداد علم فضائلو چلی علم زدکول چلی شریعت کی مشغولتیا او علم شریعت داغی حصولو داد انبیاء کرام و میراثو. اللہ رب العزت طلباء کرام تا دا یو عظیم خدمت نصیب کرده نو فبذلک فلیفرحو. فدید دی مطمئن شی چه اللہ رب العزت منگ للوی نعمت را کرده آنور و سیزونو تا اغیطا دی سوچ نکی. خو ابتدا کی منگ اوائل چه دا علم چه ده نیوی حصول لے سرجب ترہ دا غوگونو ترہ دا کتاب ترہ دا دا حقیقت کی معلومات کی. خوچه تکل دا بیا بیا وائی اشتغال کئے نو دا قرآن و سنت دا زلط کس شی او پزړه کې یو نور پیدا کی. اصل کې علم آغا نورو، علم آغا نورو. امام غزالی رحمه الله تعالی آغا ذکر کری دی پہ ابتدا کی دے احیاء العلوم چیزن اٹکی دی او آغی سر زیادے کی گی. یو علم نے یو فقہ دا او یو توحید دے و ایدا خلق یو ستو یو حقیقت کی بل سوی. مطلب دا غدا دے چه صرف او صرف پا توجیگانو یادولو او پا مسلو یادولو پا دی اکتفا ندا پکار. دانه گیری چه دا علم نده خوب دی اکتفا ندا پکار. کدا یادول دو قرآن یادول دا حدیثو یادول دا پزړه اثرونه کی پزړه باندې چې کمندونو اثرونه کی او زړه کې چې کمندونو نور پیدا نه کی نو دا د خلی معلومات او د ظاهری معلومات دا بیا کله کله د پتنی ذریعہ وګرځي. هغه زړه ته کوز نشي نو چه کم صفاتو رزیلا آغا ختم نکی او کل صفات را نولی نو دے زدی و عنادی شی او دے متکبر شی. مانه رومی دا نبی علیہ السلام پا سیرت باز کرده دا ارچای اخپل اندازی نو آغا وی چه ده نبی علیه السلام ده بیست مقصد آغا ده فنا و بقا، فنا و بقا. فنا مطلب داره چه کم غلط خویونه دی نفس که کم رضائل لی نو دا ختم کا. نفس کے کم رضائل لی تو دا ختم کا. او چه کم پاکی خلی صفات تی نو آغا پاکی کلک کا و فاتح کا پاکی پا بادن کے خپل در نگان دی شرمخان دی خپل شرمخان دی در نگان دی سپیلی خنزیران دی آغا وسو دو پا علم باندی آغا پا علم ختم کر دا فنا دا. او کلی اوصاف آغا باقی ملکی اوصاف آغا باقی پاتی کر دا علم اثر داری. قرآن کریم کی او اثارت من علم ویلی دی یوزای کی ویلی دی او اثارت من علم سورت احقاب سلورم آیات کی چه علم اثر پاتی کی. سورہ فاطر کی وی انما یخش اللہ من عباده العلماء نو خشیت اثر دی علم ویلی دی خشیت اثر دی علم ویلی دی چه خشیت پیدا کی او خشیت آغی یری تو ہوئی چه سرد تعظیم نمخشیان ہوئی چه دچان یری گی نو دا زلکی دا غٹ تعظیمی غٹ محبتی. خشیت آغی یری تو نوئی لگا سرد چه دا مار نیری گی دا لڑم نیری گی یا پوجی ماما نا پولیس ماما نا یریگی دی یاری تا خشیت نوی خشیت لکه سڑے چه کم دنو دا پلار لحاظ کئی دا استاز لحاظ کئی چه سے نچه ران خپشی استاز سر امین اومی مین اوی و سارا دا آغا پزڑکی تازیمی دا پلار پزڑکی تازیمی ویا سے نچه خپشی رانا خپرانا نشی نو دا چی دا نو خشیت دا پا علم حاصلی گی نو چه علم مورس دا خشیت شو خشیت دا زلا عمل لے حال تا محبت راشی ایمان تصدیقو ایمان تصدیقو والذین آمنوا اشد حبا للہ چه پا اللہ علم نے اللہ منی نو آغی پا اللہ سخ مئینی پا اللہ سخ مئینی نو ایمان تصدیق دا مورس دا محبت شو او دا نفس محبت نا بلکہ دا اشد حبا آغی پیدا کو نو دیتا ہوئی چه علم زلطا کسی علم زلطا کسی اتار ویلو علم را بر جازنی یاری مار علم را بر تنزنی ماری بواز علم را بر جازنی یاری بواز علم چه ده دا چه صرف تر خلی ترہ دو دا خلی ترہ دو نو دا با ماروی تک پا دل در کئی کڑیر مسئلی دتا یادی دی دیر توجیحات یاد دی دیر روایتون یاد دی دیر چه کمدنو مصطلحات یاد دی دا منطق فلسفی دقائق یاد دی خدا زلطا نده کسی و علم دا قرآن مجید توجیحات یاد دی ربتون یاد دی آیاتون یاد دی خلاصی یاد دی خودی زلطا نده کسی و دا قرآن مجید نو دے مار دے دے با دل اٹک در کئی دے با ٹک در کئی دا مطلب نیے چه بخلی یاد آوا ما بغیر دے یاد دولو نکو حال کی دلے نشی تلخیص خوبے لے دیکھا نا چلو مرقات خوبے لے دیکھا نا مشکات والا نیا ملکہ بکشتے دا آرز پا مقولاتو کی آرز نه مقولی دیکھا نا پت خراکوئی سو دی نه پا نه مقولو کی یو مقولا ملتے کنا ملکات است تعریف کی دا کیفیت کیفیو دے کنا کیف شتے کنیشتے کم او کیف کنیشتے کیف کی بیا یو کیف نفسانی دے کنا سب کمشتے کیف استعدادی کیف نفسانی نو کیفیات نفسانیو کی یو ملکہ دا نو ملکی تعریف تا سکو ای کیفیت نفسانیت او کیفیت راسختن کیفیت راسختن شیخ عصمت اللہ صلی اللہ غریق رحمت کی آغیبا ملکی تعریف کو چدا کم جائے کی دغرا ملکتن یقتدر بها چتشتے کنا تلخیص شریف کی ملکتن ناغی وجه تعریف کو نوی ویدا کیفیت راسخه ده چه پیدا کی گی دا وجه دا کسرت اشتغال دا مسائلو دا غپن نا وی یو زل تلخیص ہوئے ملکه نپیدا کی گی دو زل تلخیص ہوئے ملکه نپیدا کی گی دری زل تلخیص ہوئے گزاره کی گی سالو رم زل تلخیص ہوئے ملکه پیدا کی گی نمونگ با چه ملکه بارا لنمونگ باوی را روان کالا ورطا سڑی جوڑی بیا چه بل کالا بیا سوائے تلخیص ہوئے خبر ادا دا چه کثرت اشتغالو شی نو آغا شیس شی ملکه شی لکا طالب چه اولی نو زربا دا دری سیغی چلون بے وی نو سو زلب کی ون خلی اجز چه بیا دا خیر سرا اووی زربا زربا زربا زربا زربا خب کڑ کے وی لکا زغنی لکا بیا دې داسې نه بیا چې داسې وګوري کنه دا ارث نظر به جوړي ارث نه وی زرابا وی چر رگا دا موی داگه پشانده خسر مند که بکی سر راگره امرو منو چر رگلی تو چر رگلی چر بیا پاگی کم دا ارسن چه کمدنو بیا اقفل گردان سکی جوڑی چه پا بار که منگ تا بی سیغی لکلی نوی جگ تارا روٹی کپڑا مکان دا رسی سیغی دا چه دی بار کم دا اقفل سیغی سکی او پی جانی بار کم دا اقفل سیغی او پی جانی نو دا ملکشی بیا نو ارزای که چلی نو زلد سشی کس شی بیا کده پا بل سکی سوی مشغول ای کنا خلک قل هو نو خطا کی گی منز کئی جیاز کم جایتا لزول ده خو کپوانا خد اللہ اکبر بس اوس کدا ملک بل شی صحیح شو کنا داو کنا اوس ملکه چې مونږ کما یادو دا شي کنه نو بیا به کتاب وای خلاکه خلو به یو ځای یو دل با یار او دس با کار دس با یار دس با کار دل با یار بیا په لاس یو کار کوي زړه باندې بیا بل ځای نو دا علم چې دی شرعي علم د زړه ته کوځول مرتبه د حال ته دې وینا صوفیا دی له ترغیب ورکړي وانا رومی ذکر گئی کال را بگزار مرد حال شو کال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو کال را بگزار مرد حال شو وی تج دا زوتاول پریداوان دا پریداول مطلب دانه چه می زوتاو چه زوتا یه ننو ملکاو پسو جو ہے خو بنیاد دے کنن بنیاد دے خوردی په ذریعہ وسط ترقی کئے پا بارا بازی نو قال را بگزار مرد حال شو پیش مرد کامل پامال شو او دا حال با حاصلی کی سنگا پیش مرد کامل پامال شو دیو صاحب حال پا نس دیو صاحب الحال او دا صاحب نسبت داغو پا مجلس کے لگ پاتشا داغو مجلس کے لگ پاتشا نحویانو سرکینی نحو با دی پخشی صرفیانو سرکینی صرف با دی پخشی منطقیانو سرکینی منطق با دی پخشی تو قرآن والو سرکینی قرآن با دی پخشی دا اللہ والو سرکینی نو اللہ با دی زلط کشی اللہ رب العزت با دی زلط کشی امان رومی ذکر کری دی ما بیرون رب ننگر مقال رام ما درون را بنگره مو حال را یا اللہ رب العزت وی چه ما بیرون را ننگره مو قال را منگ اب ظاہر تا نگورو او قال تا نگورم دو یا اللہ و عزت شو وینا تا و الفاظ تا نگورم چه تا الفاظ دیر مزیدار دی او ستا ظاہر شکل تا نگورم چه پٹکے دی والے دی بریت کی خرولی دی او ډیر چې کمندونو ځان دې تیسته پاس و ان یقولوا تسمع له قولهم چې الفاظ تو شروع شنو ماشا الله نو او اذا رايتم توجب کا اجسامهم چې وته وګوري په شکل هندو مسلمانيږي الله رب العزت وایي زه ظاهر ته نه ګورم دا ظاهر دستا دی و من الناس من یوجب قوله فل حیات الدنیا ظاہری الفاظ اگر دی کمدن و خال شیخ سے متزل و لالی کل کل فرمائی بگو ریز از امارت سخن خراب کن بگو ریز از امارت سخن خراب کن دا ظاہری تعمیر نزانو ساتا او ظاہری بناوٹونو نا خبرم خراب خراب کوا اصل سیز باطن اصلاوا د باطن ولباس و تقوى ذالک خیر د باطن جامم لگوا غنده کنه اغام لگوا غنده نو ما بیرون را نگرین ری موقال را ما درون را بنگر ری موقال حال را زدن د باطن گورما ما درون را بنگر ری موحال را زدی کمدنو وی باطن تا گورما ناظر قلبه مگر خاشع بود گرچ گفت لفظ ناخاشع بود ناظر قلبه مگر خاشع بود زغلتا گورم چه دگی خصوص ته او کنیسته دگی یارش ته او کنیسته گرچ گفت لفظ ناخاشع بود اگر چه ظاهری الفاظ مزیدار ندی ظاهری ته کی بدرنگ افکاری خو زغلتا گورم او باطن دا چه کندنو گورم دا دی وجنا دا دی محنت پکار دی چه دا علم مرتبی دا حال تو رسی مرتبی دا حال تو رسی دا مدرسو زیمواری چه کندنو ظاهری علم خودلی او پاگی چه اغی الحمدللہ کمی نکی علمون خی طلبائی زکی مسائل زکی مسائل زکی ظاهری حلیه د طالب العلم هغه شریعت برابرۍ د مدارس وکار دي خور سره او ذمہاری بلوا و یزکیهم تزکیه کول هغه من ذمہاری پر خوذ لیدا چې د علم مرتبه د حال تور سی مرتبه د حال تور سی دی وجنه یا عالم ذکر کئی وی ایوها القوم اللذی فی المدرسا کل ما حسلتموه وسوسا ایوها القوم اللذی فی المدرسا وی اید مدرسی طالبانو کل ما حسلتموه وسوسا داتا چی کمیل ما حسل کرو او دا حال طلب دی نده کرو او دا کیفیت طلب دی نده کرو دک علم بغیر د کیفیت نه وسوسه ده ستا به هسې خیالي چې ما علم حاصل کړی دی دا لا تا علم نه دی کړی ته لا طالب هم نه چې تا سره چې کمدنو د کیفیت احساس نشته ته لا طالب هم نه ته لا طالب هم نه دا علم حال کا دا علم حال کا چې دی د الله مینه پیدا کی او د خشیت او یره پیدا کی اتار ذکر کړی دی پندامه کې وی علم نبوت غیر علم عاشقی ما بقیا تلبیس ابلیس شقیم علم نبوت غیر علم عاشقی وی ذکم علم محبت پیدا نکی نو آغا علم نره چه دا اللہ عشق و دا اللہ مینه پیدا نکڑا نو دا علم علم نره ما بقیا تلبیس ابلیس شقی د دین چکم علمو دا شقای دا علم نا او دا محبت دا علم نا علاوہ چکم علمو نو آغا بیا علم نا دے آغا شقاوت تے آغا بدبختی دا دا صرف دوم رزان سر یاد ہو لرا چه دا زما کمی دے چه یو طالب سر دا احساس بھی چه نحو زما کمی دی نو آغا دا نحو دا پارا محنت کئی چه یو طالب سر دا احساسی چه زما دا صرفو کمی دی نو آغا دا صرفو دا پارا محنت کئی چه یو طالب سر دا احساسی چه زما دا منطق و دا عبارت کمی دی نو آغا کوشش و محنت کئی چه منگ سر دمرا کمی پتا منگ تاو لگی چه دا زمن کمی دی او دا زمون اهم مقصد دی او ضرورت دی چې مونږ علم مرتبه د حال تور وسو هغه مونږ حال تور وسو او هغه زمونږ علم مورث د خشیت او محبت شي عمر رضی الله تعالی عنہ وی کونو للعلم رعاتن ولا تکونو له رعاتن صرف د علم نقل کون کی مجوړی گئی صرف نقل کون کی مو جوڑی گئی چه صرف نقل کی ولیکن کونو لہو رعاتن دا علم لحاظ اساتی خیال اساتی دارنگی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ نو فرمائی لیس العلم بکثرت الاوراق ولكن العلم بكثره الخشيه من الله تعالى علم ډیر پانه الول نوم نه چې ډیر توجیګان یاد کا ډیر توجیګان یاد کا او ډیر چې کم دنو هغه عبارتونه رايات کا او ډیر روایتونه رايات کا ولکن العلم بکثرۃ الخشیۃ من الله تعالی علم نوم د خشیت ته چې الله رب العزت یاره پیدا کی دا الله رب العزت محبت پیدا کی دا الله رب العزت یاره پیدا کی الله سره مینا پیدا کی او دا الله احبیت پیدا کی صرف محبتون نا چه احبیت پیدا کی چه الله او دا الله دین او نبی علیہ الصلات والسلام دا ارسن محبوب شی ان یکون اللہ ورسوله احب الیه مما سواهما چه اللہ و پیغمبر ورد دا ارچا ندرانی شی دا ارچا ندرانی شی دا حال علم دے دا دا علم حال لے او کیفیت دے اصل دا غزائی ترسولی او بیا کیفیت راسخول او کلکولی دیتا ربط القلب وی ربط القلب وی دیتا شکل دا غزائی تورسید نو علم علم سو اس پل مقام تورسید دا دینا کتا دا علم مجازی دی اس شو معرفت النفس معرفت النفس اسو او اسو نور يقذفه الله في قلب المؤمن اسو العلم نور اسو الحياة القلب علم اس حياة سو اس قبضن و جوان سو اس جوان سو نو دا مخیر دینا دا جه قبضن و پاڑو کی بان نخلو و حلو پای خلوه اهلو نو دا بکای الفاظ بمزوتا ہے معنی بمزوتا ہے عمل بکای پدی پا ذریعه با محنت کئی چه تا تا محبت حاصل شی او حقیقت تاو رسی که حقیقت تاو نرسی دی او طول عمر لگیاوی صرف چه کمدنو پدا او ندر که دا حقیقت طلبو نطلبو در که نو بیا بگرانه بیا با دغا علم وبال کی گی دی و جنا دیر کرا تا زمنگا علم دا فتنی سببو گردی دا افتراق سببو گردی یو بل سر دا بغض و دا حسد سببو گردی دا علم نو کنن دا علم نو دا معلوماتو علی رضی اللہ تعالیٰ یو ځای کې فرمایلی دی ولكن اخشى عليكم كل منافق عليم اللسان ولكن اخشى عليكم كل منافق عليم اللسان زيريغما يريغم بتاسو ده هر منافق عليم اللسان منافق دای چې بخلی او پسړی بلای نو بخله باندې تکبر بد وای بیان پی کئی تقریر پی کئی او سڑوی تکبر نڈکتے پو خلبانی دا توازو دا آجزائی فضائل بیانائی او سڑوی چی کمدنو آجزی نیشتا نستا خلد تکبر رد کئی او پسڑوی کئی دے تکبر دے ستا خلد آجزائی چی کمدنو فضائل بیانائی او پسڑوی کئی دے آجزی نیشتا ستا خلد تزین دینا دنیا ہوئی چی دنیا خشه نده او پزرگی ده دنیا محبت ته ستا خلو چه کمدنو ترغیب الالاخرت وی چه آخرت خشه ده او پزرگی ده چه کمدنو ترغیب نیشت آخرت تا پزرگی ده آخرت نه اولاکه ده دنیا نه دا ولی دا دن نه کیفیت نیشتا دا منافق علیم اللسان دا ده جب مولا حدا زده نده مولا اغا علم زلطا نوی کچھ شوی زلطا نوی کچھ شوی منگ لده دی محنت پکار دی دا محنت خلالوی خبر دا دی محنت تا منگ ارادم ندکڑی اراده پیجنی اراده چه چاکڑی خو الحمدللہ خو کچانی کڑی نو خلق پل اراده او فرمائی خلق پل خلق سو او فرمائی اراده او فرمائی چلو اراده خو بدل طولوی کنن که خیلی کم از کم اراده خوبا جوڑا شیوی پیده دمرا خبرو کنن که نی جوڑا شیوی چی بیاواتا گیر بدل کن دا خپل اورې ګړم بیرې دي جوړ وځي کې خیر دې سر روزو کې خو اراده څه شي جوړ شي ان شاء الله کې خیر دوره فرق وږي چې اراده جوړ شي نو د دې مطلب دا دی چې زما پزړه کې د دې سره کامل چې دا کامل مونږ محسوس کوو ډیره خبره وي الله دې کی چې دا کامل مونږ صرف د ځان محسوس کوو چې زمونږ دا کامل چې مونږ علم خپل اصل مقام ته نه رسول امام غزالی دغه کوي وي علم سره ظلم کیږي د علم د معلوماتو نوم ګرځول دي فقه وي د مسائل د زو تاول نوم ذکر ذکر کوي فقه دې ته وي چې اواز مسائل زو کا قران صرف د دین نوم ګرځول دي چې درس او کا توجیه او کا او خلاصہ یاد کا دا صرف د دین نوم نه قران کریم سره ته کوس کا چې زو ته نه کوس شوی دا قران مجید ترجمه تر حاضر دی نو دی وروانه کوي په خپل مسلمان رور با آیات لګای په خپل موحد با لګای جذبات په درز دروز به هغه بل هغه له سنوي تبر دی غاړی وای دا الله د آیاتونو نو ورې لوب کوډاګه جوړ کړی دا الله ترجمان دا الله کتاب وایا خپل جذبات په کې مو آیا جذبات په کې خپل مو آیا د دې مهنت پکار دی دعا کو کم از کم صدا پکار دی دعا پکار دی کم از کم دعا پکار دی چې د علم کم حقیقت ته چې الله دې زموږ زړونو ته سکی د صحابه مبارکی ویل دي اعمقهم علما اعمقهم څه کنا مشکوت کی اعمقهم چې د صحابه علم ډیر جوور ډیر جوور یارا خدای می نه ګونانګاری کنه ګونانګاری می خدای نه خدا تعالی چې کوم ګردانونه درځي کنه د قانون چې او قانونونه یارا د قرآن مجید می مخه درځ دا صحابو لنور به دې نه وکړه دا ته چې کوم ترکیبونه زنجیري کې دا ولوم نه ور دا ولوم دا ته چې کوم د فقهي مسائل احکامات او اصول شاشه کې شل کی سمونه دی کتاب اللہ دا اصطلاحات تا کموائیں دام صحابتنا اللہ گو خبرو بلا خبر دا منگ چی کموائیو چی دا علم حال کول غواری دا نم ولم نورتو زاوز دا نم ولم نورتو خود دا شیپا که او بس اصطلاحات ورطنویات او حقائق وطسو نصیبو اصل سیز حقیقت نصیب کیدن لے من ته اصطلاحات ډیر یاد دي اقبال یو ځای کې ویلي دي وی تم سراپا گفتار او سراپا کردار تم ترسته او کلی کو ګول استاب کنار ویلي وی تم سراپا گفتار او سراپا کردار وی ته چې کمنو تشت کی زوتاي چ کتاب الله کتاب مضاف الله مضاف ټکی زوتا وا ټکی زوتا ہے د قران کریم او ته توجیهات زوتا ہے ترجمه زوتا ہے لګیا تم سرا پاک گفتار توای توحید توحید په دورا قسمه د دې مقابل شرک شرک دومرا قسمه او خدای دې خیر کی خو پکې گرفتاری توای ریاکاری یو قسم د شرک ته او پکینه پر ریاکاری کیسی گرفتاری توای تعلق د غیر الله یو قسم سره شرک ته او پاغي کیسی گرفتار تم سراپا گفتار او سراپا کردار اغه ټول پټول اسو کردار تم ترسته هو کلی کو او ګلستا بکنار تو یو غټه پسیړون شوې تا ته د کیفیت یو غټه لامل او شوې نه د یو غټه کمن تلکات منګ کور کمن شو ملاو شو نو ته وګوري مونږ بیا د پنځاري بورډ لگاولې چې حکیم مشک خان مونږ بیا بورډ لگاولې مونږ بیا هم نه ځایږي مونږ بیا هم لیکلي پیری طریقه رهبری شریعت زبده العارفین او دا ټول شه داسې دومره کور کمن وته ملاو شوې تم ترسته ہو کلی کو وہ گلستا بکنا آگئی سے کمدنو دا ګلونو په میانس کې ناشتي د باغ په د باغ په میانس کې ناشتي الله دې موږ ته نصیب کړي. خلک خبره دا ده چې تاسو په ټولو ته نصیب زده ځان خبره کوم دعوت والرونه وي د دعوت مثال لچا دی د پندوس ته چې دیوال لا خلاصه واپس کو تا باندې راځي دا خلک زوتو یې مونږه مون مذاکره کو کنه د ټولو نه زیات اول محتاج اغه چې کمندنو زاجز او فقیر یم الله رب العزت دې موږ ته چې کمندنو نصیب کی خلقا د علم حقیقت ذکر کو د دې لپاره مې ذکر کو چې دا فضائل چې څه ذکر شوی دي دار دې علم دې اعمقهم علما اعمقهم علما جوور علم دا غيو هغه ته دا سيزونه په صحبت د نبی عليه صلوات و سلام ملو شوی اگر چې دا تعبیرات معبیرات ولا نو دا چې مونږ کوم اصطلاحات او تعبیرات وایو په دې غي نه پویدل خو غي تا اصل څه څه شوی اصل څه نصیب شوی نو اصل علم هغه حال له هغه دې کمندنو حال له د دې مهنت هغه ضروری دی مهنت څه دی او ځان ته دا کمې محسوسول او د الله نه سوال کول چې الله رب العزت ماته نصیب کا او نبی علیہ الصلوۃ والسلام دعا کې بسنګو درې خبر دي اللهم انی اسالک حبک کیفیت څنګه ها وحب من یحبک در کیفیت لار را وحب عمل یقربنی الی حبک او بیا د کیفیت کیفیت وجل حبک احب الاشیاء عندي حبک دا نبی علیہ السلام دعا دا وکول غواړي الله نه غوښتل غواړي د بنده سره د دو دعا نه غټ سیزه بلو زبردست شعر خو چې سړی چې کم ده نو الله نه غواړي او بل دا دی که نه د مطلوب نه د طالب مرتبه معلومیږي د مطلوب نه زما په دې خبره پوه نه شو یار د مطلوب نه د طالب مرتبه څه کیږي چې د چا مطلوب څومره غټي دا طالب دومره سوي طالب دومره غټي اوس کې اوسړي سوال داسې لاسونی سو چې الله څنګه وګړي مار کړه بس دا ډوډۍ امر مرتبه نه نو صحیح ده که اوسړي چې الله بوتان مینه استعمال بوتان په دې بوتان امر مرتبه یا الله ځانه مجنه مینه استعمال جنې بده جنې امر مرتبه یا الله کور مینه استعمال کور بده کور امر مرتبه ده خو که اوسړي داسې وکړه لاس شت کو تور شپره لاس شت کو په چې الله رب العزت بس زستان تا غواړم هلای تانا بس ما ته تنصیب شي بس مالا تدیر من اوس مرتبه پته لګي کنه لګي مرتبه پته لګي نو طالب مرتبه د مطلوب نسکیږي معلومي په خپل دعاګانو کې یو دا حصہ ګرځول پکار دي چې الله ما خپل محبت سره نصیب کده هر هغه چا محبت را ته نصیب ک چې کم چې کم نو استاد محبت ذریعہ وي او ور سره غبل پخپل راځي چې هغه محبت مې زړه نه لري کچې ستاسو محبت پلار کې رکاوټي ځکه چې یو راغ نه بل پخپل کړه کوي کنه وا حب مې يحبك وا حب عمل يقربني الى حبك الله دې مونږ ته نصیب کړي دا د علم فضیلت ویسا شیخ ابراهیم الله تعالی په ابتدا د درس کې د علم فضیلت څخه کمنو آغاز کړو نو مونږ د استادانو په طریقه باندې اغه چې کمندنو د علم په ځای ټول موږ د اغه غنښو ذکر کوله د اغه په کتاب لؤلؤ المرجان کې د علم فضائل ډیر ذکر شوی دي دا سنورو کتابونو کې تاسو به کمندنو ډیر ووینئ کوم خو صرف د استادانو د درس نقل کوو د اغه د عنوانات لګلګه تشریح وکاو او په مخ کې بزو نور زیات تفصیل به استادانو په درس کې ملاوي نن به د الګ باندې اکتفا وکړو واخر دعوانا الحمد لله رب العالمين دا ځینې ملګری بیمارانی اغه د دعا درخواست کې ځینې مشکلات مسافر ملګری موږ دی اغه دعاګانو درخواستونه کوي ټول طلبه کرامو ته دا یو درخواست دی الله تاسو خوشاله کی تاسو د الله د لارې مسافر